для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Пад вечар выбілася з-за хмар сонца, і зноў летнім тварам зарадавалася зямля. Была ў гэтай радасці задумённасць жоўтых далей апусцелага поля і трывога шуму сініх кустоў. Але клалася цішыня вонкавай безутрапёнасці, і радасць зямлі была магутнаю і неабдымнаю. Чарнелі дарогі вільготнай глебай, і асенняй травою зеляніліся іх каляіны. Жоўты ліст прыпадаў да травы, чуючы пад ёю зямлю, і разам з усім, што было навокал яго шэрым і яскравым, нязграбным і прыгожым, маліўся вялікай радасці. Неба сінела, сонце абдымала захад, далей зямлі вабілі жыць, летняя шырыня і восень. Пахла поле і паплавы, і аброслы мохам платы і кара ветраных дрэваў. Дзяўчына хадзіла босая па траве, лёгкі холад жоўтага лісця пад нагамі быў прыемным. Слаўна цямнела рудая сукенка яе сярод тонкіх садовых дрэў і шэрых сцен. Салома шумела пад рукамі ў дзяўчыны, і перамешана з зяленівам сухой травы весяліла дзяўчыніны вочы. І вочы гарэлі чорнай глыбінёю, і ўсё было ў іх, як бы свет адлюстраваў у іх усе глыбіні хараства, радасці і смутку для паказу таго, што самае жахлівае ў юнацкім смутку – гэта дзяўчыніны вочы. На скананні дня, управляючыся тут, чула яна, што сумуюць па ёй двое. Алесь быў моцным і прывабным. Каханне першых часоў прытупілася за год, але з'яўляцца пачало нешта падобнае на прывычку да яго. Аднак жа вострыя хістанні надыходзілі вельмі часта, і раптам неспадзяваны кватарант, раней бачаны некалькі разоў у горадзе і ледзьве знаёмы, узняў цэлую буру і парушыў усё. Вобраз Алеся стаў блёклым і затуманеным, шэрым. Днём білася ўстрывожана сэрца, калі кватарант памагаў цадзіць малако. Дужа ж хвалявалася горасцю утрапення пачуццяў, калі Алесь стаяў каля яе ў кухні. І цяпер цвілі ў душы піжмы і палыны, бездапаможнасць і нават безнадзейнасць панавалі над ёю. Скрыпела вочапам студня, і павольна званілі ў царкве. Амаль сканаў дзень, тады яна ішла з прыгумення ў хату. Трывожна было і страшна ісці туды, мусіць, чакаў там каханы нават цяпер ужо кватарант. Ісці гуляць куды. І Алежа чакаў недзе, ці меўся прыйсці. Шастала пад нагамі салома, пахлі трава, вечар і восень. Калаціўся ў апошніх хвілінах сваіх дзень у змроку навіслых голлямі дрэў, плакала дзяўчына. У царкве ўсё званілі, бацькавы крокі чуваць сталі на двары. Дзяўчына зняла з галавы хустку, выцерла твар і пайшла насустрач. Бацька быў у новых ботах і зусім не кульгаў. «Надвор'е пагодлівае стане», — сказаў ён. «Нага ў мяне зусім здаровою чуецца». «Хто ў хаце?» — запытала дачка. «Нікога». «А дзе ж мама?» «А хто яе ведае, куды яна пайшла?» «А каморнік на вуліцы сядзіць, на лаўцы». Яна цішком увайшла ў сенцы, спяшаючыся памыла ногі і абула чаравікі. Ускінула на плечы вялікую хустку і пайшла агародамі, каб ніхто не заўважыў яе. «Куды ты, Ганна?» Бацька замыкаў гумно і распускаў дзягцяны пах ботаў. «Гуляць пайду з дзяўчатамі». «То чаму ты вуліцаю не ідзеш?» Яна нічого не адказала. Бацька паглядзеў на яе і сказаў сам сабе: «Ох, дурыць дзяўчына, дурыць. Сама не ведае, чаго хоча». Ён доўга глядзеў ёй услед, аж пакуль не знікла постаць яе ў змрочных агародах. Выйшаў ён за гумно і бачыў, як меркне поле. Чуў, як маўчыць балота, і ўсё глядзеў, як блёкнуць густыя колеры захаду. Пасля, зняўшы шапку і пагладзіўшы лысіну, пасвістаў «фю-фю» і рушыў у двор і на вуліцу. Каморнік усё сядзеў на лаўцы. «Вы пойдзеце куды, ці будзеце дома?» Каморнік залажыў нага на нагу і паглядзеў з маўклівым запытаннем яму ў вочы. «Я гэта таму гавару, што нікога дома няма, я таксама падацца куды-небудзь думаю». «І Ганны няма?» «Пайшла». Каморнік памаўчаў і пайшоў вуліцаю. «А, добры хлопец», – сказаў, гледзячы на яго, Юлік Баранович. Ён увайшоў у двор, замкнуў сенцы, падлажыў ключ пад ганак і павольна закручыў змрочную вуліцу. Неўзабаве павярнуў ён на рыначны пляц. Каля панурага будынка народнага дома быў крык і рогат. Юлік Баранович падышоў бліжэй і пільна разглядзеў, як белагаловы клямусь прапускаў усярэдзіну людзей. Застылай усмешкаю аб нечым марыў каля ганка міліцыянер. «Што гэта будзе тут?» – запытаў Юлік Баранович. Міліцыянер перакруціўся на адной назе. «А, спектакль! Асінае гняздо ставіцца». «Асінае гняздо?» Юлік Баранович пайшоў далей, ціха пасмейваючыся. «Асінае гняздо! Шпільтак! Шпільтак нейкі, траса іх матары, а шпіталь вар'ятаў!» Праз дзве хвіліны ён увайшоў у царкву. У прытворы гарэла тоненькая свечка. Маўклівы твар Хрыста глядзеў бяздонне чорных сцен. Пахла заляжаласцю і спакоем, без бур і трывог. Спакой гэты межаваўся з неіснаваннем. Ён пацалаваў халоднае дрэва, дзе абшморгана была людскімі губамі, нага Хрыста і паправіў свечку перад Хрыстовым тварам. У царкве скупасветленай дзяк чытаў кафізмы. Налева каля сцяны кум прадаваў свечкі. Юлік Баранович падаў куму руку. «Як майцеся?» «Дзякуй Богу! Як вы?» «Дзякуй за памяць!» «А што гэта за гвалт такі чуваць?» «А, гэта ж... Адпусці, Бог, грэх! Шпіль так!» «Ага! Ну, але... Асінае гняздо!» Яны яшчэ пашапталіся пра цану на познія гуркі, пра нямецкае войска і пра новую кадушку, якую кум пазаўчора купіў на капусту. Пасля ўдвух запалілі яны панікадзіла і зноў пачалі перашэптвацца. А палове службы сабралася трохі народу, тады Юлік Баранович заўважыў куму, што ў панікадзіле адна свечка пахілілася на бок. Яны ўдвух выйшлі на сярэдзіну царквы і агледзелі панікадзіла. Моцным шэптам, каб чуў народ, кум сказаў: «Будзе гарэць, нічога!» Юлік Баранович не згадзіўся. «А плыве?» «Не аплыве. А я кажу, што аплыве і падлогу закапае!» Аднак ён быў далёкі ад таго, каб спускаць панікадзіла і папраўляць свечку. Так яны памеркавалі і, паглядаючы на ўсіх, падаліся назад да свечнай шафы. Пасля службы яны прыйшлі з дзякам пад дзякаўскі дом і пастаялі ў трох каля варот. У агародчыку перад вокнамі чарнела вяргіня і гусцілася каля сцяны плота мята. «Эх, цёпла!» – сказаў дзяк. «Ну, але цёпла. А я хрыпаю». «Што ж такое?» «А, у мяне была спеўка перад нядзеляю. Так я упацеў і адчыніў акно. От мяне і прабрала». «А, спацець трэба». «А я пацеў, але хрыпата не праходзіць». «А як жа вы спяваеце?» «А я перад тым, як ісці на клірас, выпіваю штукі тры яец». «О, яец! А я вам параю гарэлкі з мёдам. Самагонка добра, ачышчае голас нават і чыстая без мёду». «Чыстая яшчэ лепш», пацвердзіў Юлік Баранович. «Я даўней, як ахрыпну, дык чарак дзве выпіваю, дык яно і разаграе чалавека, і голас ачышчае. А вам пры вашым, можна сказаць, рамястве, дык не іначай трэба для ачысткі голасу мець рэцэпт». «А, дык як вы кажаце, чыстая самагонка?» «Ну, але чыстая самагонка». «Дык не трэба вам, я ж кажу, не яец, не шмаец, я спрактыкаваўся». Чорны быў вечар, і весела было гаварыць тут яму трох. «Калі у вас няма, дык я магу дастаць вам самагонкі», – сказаў Барановічаў кум. «Знойдзецца», – адказаў дзяк. Быў ён сутулаваты і вясёлы, з выцягненою ўніз барадою. Развітаўшыся з ім, Юлік Баранович ступіў колькі крокаў, азірнуўся і сказаў куму: «Можна сказаць, самавіты ён чалавек, ей-богу!» Нібы лета імкнулася нагадаць сонечныя дні. Пакошана па плавах паабрастала сіняватай атавай, дзе была скошана, зноў пачынала адрастаць. Нават і птушак з'явілася шмат за апошнія пагодлівыя дні. Падыходзіла да канца сяўба, месцамі ж зелянела і сінела чырванаватая кволая жытняя рунь. І маўчала, і шумела, і думала, усё аддаючыся апошнім лагоднасцям сонца. Вялікая шырыня ляжала на ўсім. Сонечную раніцаю на вуліцы рыкалі каровы, і ніводнага зялёнага лістка не было на дрэвах. Радасна пахла полем, у садзе пад нагамі шумела маўчаннем лісце. Сінія юзікавы вочы гарэлі глыбінёю думак. Юрка, прыпёршыся плячом да разгатай грушы, расказваў: «Я адно як падрасту, дык усё будзе іначай. Усё, вот пабачыш, усё будзе іначай. Калі ж тата вельмі сярдзіты нейкі, што ты яму не скажаш, дык ён калі закрычыць?» Юзік задумёна сказаў: «Ну, бо ты яшчэ малы, вельмі ён цябе будзе слухаць». «Няхай сабе я малы, але ж за што на мяне крычаць? Што я, вінават?» «І на мяне тата крычыць. Пазаўчора мне вельмі захацелася было сала. Дык я сам палез у суднік, ды адрэзаў сабе кавалачык. Дык тата, калі ўбачыў, дагнаў мяне каля хлява, ды калі дасць мне нечым па руках, дык я аж заплакаў, ей-богу!» «О, а ў вас сала многа? Нашто ён мяне біў? Я ж сам бачу, што сала да калят засталося толькі адзін кавалак. Ну, можа, там на якіх 10 гаршкоў будзе на акрасу. Але ж мне вельмі захацелася было сала. А ёй як! Я вельмі даўно не еў сала». «А з чым вы варыце?» «На абед дык крупнік з малаком або картопля з малаком. А раніцаю дык у нас расол ёсць і гуркі». Юрка памаўчаў і зноў пачаў гаварыць: «Каб я адно скарэй вырас, дык от паглядзіш, што іначай я ўсё буду рабіць. А то што гэты крык заўсёды ў хаце, часам аж страшна ў хату ісці, ей-богу! Не то што я бацькі баюся, але калі пачне сварыцца з мамаю, дык як паднімецца на ўсю хату гвал, дык, здаецца, на свеце не жыў бы. Ей-богу, праўда! Дык я тады стараюся з хаты ўцякаць, каб я так жыў. Я дык свайго таты баюся». «Ну, бо твой тата б'ецца?» «Ён мала калі б'ецца, але так я неяк. Мой тата дык думае, што ён вельмі разумны і спрытны, лепшы за ўсіх. А тут сам не ведае, што як пачне ён гэты свой розум паказваць, дык аж смешна робіцца. О, мой таксама вельмі мацак вялікі ў сваёй хаце, а калі прыйдзецца дзе перад людзьмі абазвацца, дык увесь яго мацунак прападае. А ў хаце сваёй дык ён вельмі храбры, аж страх. Ай, або мой тата, калі пачне праклінаць усіх, У нас гэта што грэчкі трохі згніло на полі пад дажджамі, дык ён нават мяне кляў, адно што не біўся. Летась, я памятаю, не ўспеў усяго гною павазіць увосень, дык мама нешта сказала, ён, калі дасць маме па галаве, дык я гавару: «Тата, не беце мамы!» А ён на мяне, калі крыкне: «Маўчы, бо і табе дам!» Ай, я свайго бацькі не люблю. Не люблю, далі Бог. А калі ён захварэе, дык мне так шкада яго, што не дай Божа. Ну, бо вядома ж, бацька. Ну, але... Некі час яны маўчалі. Юрка разглядаў сінюю асеннюю муху ў сябе на назе. Юзік стараўся збіць тонкім дубцом каліўё сухога зелля. Абодва слаўна адчувалі ласкавую цеплыню асенняга сонца. Памаўчаўшы, Юзік сказаў: «Юрка, каб гэта ўзяў, ды у камсамол запісаўся». «Ну, але... каб гэта ўзяў ды запісаўся». «Дык давай запішамся». «А, нас не прымуць, бо мы яшчэ малыя». «А ў піянеры?» «А ў піянеры вялікія, хіба як падрастом, дык тады ў камсамольцы пазапісваемся». «А, тата будзе крычаць». «Ну, але будзе». «Нічога, нічога, запішамся». А Хоня свайго хлопца кожны дзень лупцуе, калі ён позна дадому прыцягнецца. Ён жа прыходзіць чуць не кожны дзень позна ўночы. А дзе ж ён цягаецца? Ха, от, то ў клуб пойдзе, то яшчэ куды. Ён жа ўжо камсамолец. Не, ён яшчэ піянер. А ну, але... Але, піянер, гэта я забыўся». Яны зноў памаўчалі. Юзік дашчэнту збіў каліўё і разам з ім схвастаў дубец. Раптам Юрка, як бы што прыпомніўшы, дзіка глянуў на траву і сказаў ціхім голасам: «Мая мама хворая». Юзік працягла спытаў: «Хворая?» «Хворая». «Дык яна ж ходзіць і робіць усё». «А, мала што ходзіць і робіць усё, але хворая. Яна раніцою, як устае, дык заўсёды енчыць, што галава баліць, а часамі і жывот ёй баліць. Кажа, што ёй у вачах цёмна. Галава кружыцца, калі яна падымае што цяжкае, або пасядзіць доўга ды ўстане. Вельмі ж ёй цяжка даставаць з пограбу картоплю». «Ну дык, дык чаму ты ёй не памагаеш?» «А я памагаю, але калі яна нейкая, от калі занатурыцца, дык не хоча, каб я памагаў ёй. Я, кажа, сама, яна мяне шкадуе». «А чаму твой тата не памагае ёй даставаць з пограбу картоплю?» «Тата часам памагае, але вельмі яму час ёсць, або у галаве гэта яму, ён жа такі». «Які?» «А, ён адно крычаць умее». то нехай бы твоя мама пайшла да доктара. Вельмі ёй час ёсць. Яна ж дурная, не хоча кінуць работы, ды і не пойдзе. Падумаўшы, ён дадаў: «Я ёй скажу, каб яна пайшла да доктара. Я ўкраду, каб тата не бачыў жыта, ды прадам, ды дам грошы на доктара». «А хіба тата шкадуе ёй на доктара?» «Ён-то не шкадуе, але цішэй у хаце будзе, калі ён бачыць не будзе». «От дурны ж твой тата! Ай, дык ён жа не шкадуе, яй-богу! Не!» «А чаго яна хворая?» «Дзіва, што будзе хворая, гэтак жывучы! Ніколі не выспіцца, не пад'есць, ты заўсёды яшчэ ў жорнах меле!» Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.